Guten Abend. Guten Abend. Wie Wie geht's? geht's? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es ausgezeichnet. Expresia asta o să știu și dacă mă trezești din somn. Tu ești ausgezeichnet, super. Ausgezeichnet. Wir sind heute spazieren gegangen. Ich bin beeindruckt. Und wohin Was? sind Sie? So, wir sind ins Zoo, in der So, Zoo. so. Wir sind Zoo. In so. Z. In Zoo. So gegangen. Und habt ihr Tiere gesehen? Viel weniger. Nu, am zis prostii. Sehr wenige Tiere. Warum? Ich weiß nicht. Ein paar Affe. Affen? Affen. Ein Schwein. Schwein? Schwein. Aber musst du in Zoo ein Schwein zu sehen? Schwein ist plötzlich, dann noch schnell kommen. Schwein. Wildschwein. Wildschwein. Pork Ein salbatic. Wildschwein, ja. Wildschwein. Capre, nu știu. Capră. Ziege. Ziege, ziege. Ziege. Viele Ziege. Viele Ziegen. Sieben. Aber Und wo war das? In Linz? Ah, in Wels, bei euch. Ja. Und viele Wasser. Vogel. Vogel. Verschiedene Vogel. Verschiedene Vogel. Gut. Das war's. Weißt du, was Bär ist? Ja, Aber nicht. Bären habt ihr nicht gesehen. Nicht. Probabel Wahrscheinlich. wahrscheinlich, das ist Stopp, stopp. kostenlos. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist Ist das das? kostenlos. Nein. Wahrscheinlich wolltest du sagen, weil kostenlos ist. Pentru că e gratis. Pentru că da. Oder? Da. Gut. Nächste Woche Ja. Stopp. Nächste wir Woche Verb. nächste Woche gehen wir in einen Zoo, viel größer. Cum spui, săptămâna viitoare vom merge într-o grădină zoologică. Nächste Woche werden wir Ja. in Zoo gehen. Bun. Și cum spui, eu am văzut o grădină zoologică mare. Ich habe ein großes Zoo. Noch einmal? Ich habe Ja. der Zoo. Der Zoo. Ich habe ein großes Zoo gesehen. În ce caz este Zoo? Akkusativ. Ah, ich habe einen großen Zoo gesehen. Și cum spui acum, eu am văzut o grădină zoologică mult mai mare. Ich habe einen großen. Nein, ich habe einen mehr großen Zoo gesehen. Neben. Viel größer, viel größer. Viel, mund, da. Ja? Einen viel großen oder viel großen Zoo. Viel größer Ich oder deutlich habe größer. Deutlich großen Zoo. Deutlich, nu este clar. Da, adică clar mai mare. Ah. Indiscutabil mai mare. Da. Asta înseamnă deutlich. Da, da, da. De exemplu, dacă spui du sprichst deutlich besseres Deutsch. Tu vorbești incomparabil mai bine germană. Da. Asta înseamnă, da? Good. Dann bereiten wir vor. Ce înseamnă asta? Pregăti. Cum? Suntem pregătiți? Ne pregătim. De ce ne pregătim? Wir bereiten uns vor. Noi ne pregătim. Noi ne pregătim. Da. Für diesen Besuch. Ok, bereiten wir vor. Wir vor. Mhm. Uns, wir bereiten uns. Ok. Ne pregătim. Wir bereiten uns vor. Da? Good. Da. Animalele astea domestice, îl cunoști? Da. Cum zici, vecina mea a avut o pisică pe care nu o mai are. Meine Nachbarin. Meine. Meine Nachbarin. Mhm. Hat eine Katze gehabt. Ja. Die Pe care nu o mai are. Die nicht hat. Tu ai spus pe care nu o are. Pe care nu o mai are. Die nicht mehr hat. Genau, die nicht mehr hat. Pe care nu o mai are. Da? Da. Bun. Lui Patrick îi plac iepurii. Patrick's gefällt Kaninchen. Cum spui lui Patrick îi place înghețata? Patrick gefällt Eis. Nu, tu ai spus că Patrick îi place înghețatei. Deci, cum spui, asta îmi place? Das gefällt mir. Das gefällt mir. Deci, înghețata îmi place, cum zici? Eis gefällt mir. Eis gefällt mir. Dacă spui Patrick gefällt Eis? Patrick. Adică Patrick îi place înghețatei. Înghețata e cea care are plăcerea. Patrick gefällt sich Eis. Nu? Nu. Eis gefällt Patrick. Înghețata place lui Patrick. Das gefällt mir. Ok. Das gefällt mir. Eis gefällt Patrick. Eis gefällt mir. Înghețata îmi place. Da. Înțelegi? Bun, deci încă o dată cu iepurele. Lui Patrick îi plac iepurii, adică iepurii îi plac lui Patrick. Kaninchen gefällt Patrick. Iepurii. Kaninchen, hen. Kaninchen? Nu știu pluralul. Păi nu, e la fel. Că în general, diminutivele astea cu, cu hen, kaninchen, da, fac pluralul la fel. Deci, de exemplu, Mädchen, ein Mädchen, zwei Mädchen. Am înțeles, da. Ein Kaninchen, zwei Kaninchen. Ok. Die Kaninchen sau Kaninchen? Die Kaninchen gefällt Patrick oder die Kaninchen gefällt Patrick? Da, da. Ce este gefällt? Gefallen. Gefallen, că-s mai mulți. Da, Kaninchen gefallen Patrick. Kaninchen înseamnă iepuraș. Știu că se spune în două feluri, dar asta e singurul care... E bun și ăsta. Iepure sălbatic, da. Se mai spune hază. Hază. Der hază. Da? Hază se mai spune și la... Așa, la băieți de 12, 13, 14 ani. Care sunt ușor preadolescenți. Da. Știi că au de obicei dinții ca iepurii. Da. Și sunt așa, înainte să fie adolescenți enervanți, sunt hazan, sunt... Da? Bun. Dar cum să spune, iepurele alerga lângă cerb. Der Hase läuft neben neben cerb, se spune Hirsch. Neben die Hirsch. Der Hirsch. Atunci este neben den, den Hirsch. Neben de? Den. Den Hirsch. Încă o dată? Der Hase? Der Hase. Alerga, läuft. Alerga, nu alergă. Lief. Ja? Neben den Hirsch. Exact. Sau cu cealaltă formă? Das Kaninchen. Sau der Hase? A, cealaltă formă a verbului. A verbului, da, da, dar nu contează. Kaninchen sau Hase? Da. Der Hase hat den Hirsch gelaufen. Noch einmal? Der Hase? Der Hase hat den Hirsch gelaufen. Lângă. Gelaufen. Lângă. Neben. Der Hase hat neben den Hirsch gelaufen. Gelaufen. Gelaufen. Cum spui, eu merg? Ich gehe. Eu alerg? Ich laufe. Eu am alergat? Ich habe gelaufen. Eu merg? Cu gen, eu? Ich bin gelaufen. Ich bin gelaufen. Ok, real atunci. Der Hase ist neben den Hirsch gelaufen. Genau. Good. Lupul pe care l-am văzut era negru. Der Wolf. Wolf, Wolf. Der Wolf, den ich gesehen habe. Sehr gut. War negru. Ai zis era? Era negru. War schwarz. War schwarz, da? Bun. Un lup și doi iepuri mâncau împreună. Ein Wolf und Wolf, Wolf. Ein Wolf und zwei Hase. Hasen. Hasen. Ass zusammen. Noch einmal. Ein Wolf. Wolf. Wolf und zwei Hasen. Ass zusammen. Care sunt cele trei forme ale lui essen? Essen, ass, gegessen. Foarte bine. Eu mâncam. Ich ase. As. Ich as. Noi mâncam. Wir asen. Asen. Deci un lup și doi iepuri mâncau împreună. Ein Wolf. Wolf. Und zwei Hosen. Hasen. Hosen înseamnă pantaloni. Hasen. Asen zusammen. Tu ai spus as. As, da. Și sunt mai mulți. Asen. Da, da, da. Asen. Ja? Bun. Vulpea mi-a furat gâsca. Fuchs. Der Fuchs. Der Fuchs. Ganz gestohlen. Mhm. Asta mi-a venit din poezie, știu că nu-i bine. E aproape. Der Fuchs hat mir, hat die ganze gestohlen. Noch einmal. Der Fuchs hat die ganz gestohlen. Der Fuchs hat die Gans oder hat mir die Gans gestohlen. Mi-a furat mie, da? Altfel, a fura, știi cum se spune? Se mai spune clown. Clown, clown. Lauan. Clown cu capa, clown este a fura. Da. Stelen sau clown. Știi ce mai înseamnă, știi cum se spune publicitatea la televizor? Werbung. Werbung, foarte bine. Și verben este a face reclamă. Nu? Da, A, fa a face reclamă la ceva. De acolo vine verbung, de la verben. Știi asta, nu? Bun. Beverben ce înseamnă? Beverben. Nu, nu-mi dau seama. Face Beverben reclamă la sau beverbung nume. Da? este când tu aplici pentru un job. Beverbung Am este înțeles. aplicația, scrisoarea de intenție. Când te duci la un job și poate să fie și oral. Practic vorbești cu ăla și adică îi spui că vrei jobul. Îmi Aplici fac niște pentru un job. publicitate. Îți faci tu ție publicitate. Da. Beverbă. Da? Da. Și asta o să auzi des, beverbung. De câte ori întrebi de un job, aia o să spună schick mal eine Beverbung. Adică trimite o aplicație, trimite un mail sau o scrisoare prin care să spui că vrei, știi că ei sunt totdeauna cu birocrația, trebuie să fie scris, să fie. Und das ist Da. Beverbung, da? Da. Dar abverben, Da. ab înseamnă a lua, da? Da. Abverben înseamnă a fura clienți. Cum? A fura clienți. Afară? Da. De exemplu, dacă sunt două firme care fac același lucru și una îi fură clienții celelalte, știi? Că este abverben. Face reclamă ca să-i fure pe aia. Da. Asta este abverben. Da? Deci nu poți să spui că vulpea a furat gâsca spunând abverben, ci clown Da. sau stelen. Da? Stelen sau clown. Good. Ursul este simbolul Berlinului. Simbol, nu știu. Exact cum se aude. Das Symbol. Das Symbol. Berber ist Symbol, Das Symbol. ist Berlin Symbol. Berlins Symbol. Berlins Symbol. Oder ist das Symbol von Berlin. Ja? Das Symbol von Berlin, am Sau înțeles. Berlins Symbol. Good. Sper să văd o zebră. Zebra. Zebra. Das Zebra. Să scrie ca în Das românește și să citește Zebra. Das Zebra. Sper. Sehr gut. Ich hoffe, dass Zebra sehen. Noch einmal. Ich hoffe, dass Zebra sehen. Bun. Avem două propoziții, da? Da. Care este prima propoziție? Ich hoffe. Bun, și a doua? Să văd zebra. Și care este verbul celei de-a doua propoziții? Sehen. Sehen. Și care este subiectul? Ich. Păi nu l-am auzit. Ich hoffe, ich sehe das Zebra. Eu sper că. Ich hoffe, dass sehe ich das Zebra. Ce face das? Ah, da. Ich hoffe, ich das Zebra sehe. Genau, ich hoffe, dass ich das Zebra oder ein Zebra sehe. Nu sehe, da? Da, da, sehe. Bun. Patrick speră însă să vadă un elefant. Patrick hofft. Hofft? Das Elefant zu sehen. Genau. Mm-hmm. Sau cu das, Patrick speră ca el un elefant să vadă cu das. Patrick hofft, dass er ein Elefant. E der Elefant. Der Elefant. Nein, nein, nein, der Elefant ist. Ist la nominativ încă o dată, Patrick. Patrick hofft, hofft, dass er einen Elefant sieht. Sieht, exact. Sieht. Da? Da. Da, eu am spus însă. Patrick speră însă să vadă un elefant. Patrick hofft, aber. Aber. Mhm. Er ein das, Elefant. Das. Das. Aber. Aber das. Aber das er einen Elefant sieht. Bun. Aber das. Nu, nu. E așa. Patrick hofft aber. Patrick speră însă. Și acum virgulă și întâmplător e das. Das er einen Elefant sieht. Dar putea să spere altceva. Adică da, Patrick hofft aber. Asta face okay. Aber, da? Bun. Soțul meu are altă dorință. El vrea să vadă un rinocer. Mein Mann hat altă dorință. Mhm. Dorință se spune? Cum spui vă dorim? Wir wünschen. Mhm. Dorință este Wunsch. Der Wunsch. Wunsch. Ăsta să-i faci un semn, să-l scrii pe ceva. Da. Și alt? Altă. Cum spui altă? Altă. Ander. Ander. Nu? Mein Mann hat anderer Wunsch. O altă dorință. Mein Mann hat einen anderen Wunsch. Genau, einen anderen Wunsch. O altă, că e acuzativ, nu? Da. Și anderen se comportă ca un adjectiv. Da, da, da. Foarte bine, deci. Mein Mann hat einen anderen Wunsch. Mhm. Er... El vrea să vadă un rinocer. Er will ein rinocer. Rinocer. Rinocer. Bine, dacă spui rinocer, înțeleg. Ei. Dar denumirea nemțească este Nashorn. Nashorn. Horn înseamnă corn. Da. Iar Nashorn în românește înseamnă corn pe nas. Nas înseamnă umed. Da. Este un corn umed, care are botola totdeauna umed. Da. Dar tu ține în minte cu un corn pe nas. Nashorn. Nashorn. Da? Și das. Das, că-i das horn. Das, Nashorn. Ok. Deci încă o dată, el vrea să vadă un rinocer? Er will ein Nashorn sehen. No, ein Nashorn sehen, genau. Gut. Maimuța pe care am văzut-o astăzi era foarte jucăușă. Die Affe, Der Affe. der Affe, den ich heute gesehen habe, Sehr gut. war sehr spiel. Exact. Deci asta juca este și... Cum? Spielzeug? Nu, Spielzeug este jucărie. Da. Știi cum se spune... A te juca este... Bine. Spielen. Jucăuș este... Spielerisch. Spielerisch. Spielerisch, care se joacă. Spielerisch. Spielerisch. War sehr spielerisch. Varzer Spielerisch. De exemplu, o să auzi des Tiriș. Tiriș. Știi ce înseamnă Tiriș? Animaluț. Nu, animalier. Păi, deci, spielerisch înseamnă de la jucărie, de la a te juca. Da. Cum să spun? Tiriș înseamnă, de exemplu, ich freue mich tierisch, o să auzi. Cum ai traduce ich freue mich tierisch? Ce înseamnă ich freue mich? Sunt încântat. Da, sunt încântat, mă bucur. Iar tiriș, gândește-te cum spui când auzi de ceva că mi-e o foame de lup. Mi-e o foarte mare foame. Da. Deci, ich freue mich tiriș, adică mă bucur extraordinar de mult, mă bucur ca un animal, foarte mult, foarte tare. Am înțeles. Tiriș, da? Cum e expresia? Cum? Ich freue mich Ich tierisch. freue mich tiriș, da? De exemplu, dacă te întâlnești cu un prieten pe care l-ai mai auzit de foarte mult timp, spui Ich freue mich tierisch, adică abia aștept, mă bucur excepțional de tare. Că dacă spui numai Ich freue mich, e foarte formal, așa, adică spui mai mult de politețe. Sunt încântat. Da. Dacă spui tiriș, asta înseamnă că chiar ești sincer, că abia aștepți. Da? Tiriș. Da. Good. Deci, încă o dată, Rinocerul stătea așezat lângă leu. Das Nashorn Foarte bine. steht neben den Löwe. Încă o dată. Das Nashorn steht neben den Löwe. Ce înseamnă stehen? Asta, În așezat. picioare. Nu, asta în picioare. Sitzt. Ziți asta înseamnă asta în fund. Asta a Ruhe. așezat. Dar asta a întins în pat, cum spui. Nu? Setzen. Nu, nu, nu, aia sta pe scaun. Liegen. Liegen. Păcând un animal așa, de aia și-a spus stă așezat. Liegt. Că el stă Liegen. întins, nu? Da. Deci, încă o dată, rinocerul stătea așezat lângă leu. Das Nashorn lag neben den Löwen. Liegen lag gelegen. Exact, lag. Das Nashorn lag neben den Löwen. În cazul care der Löwe. Der Löwe, der Löwe. Păi n-ar avea cum să fie altfel. Leu, nu? Da. Cum zici... elefantul alerga... nu, elefantul urmărea ursul. Putem spune iagăn? Asta înseamnă că l-a alergat să-l vâneze. Da. Nu, îl urmărea efectiv, să ținea după el. Nu știu, urmăria. A urmări se spune Folgen. Cunoșteai Folgen? Da. Folgen. Și Folgen este cu dativul. Gândește-te că în românește a urma. Eu îți urmez ție. Da. Așa să-l asociezi. Ich folge dir. Ich folge dir. Însă te urmăresc. Da? Da. Deci elefantul urmărea leu. Das Elefant folgt Der elefant. dem Löwe. Der Elefant folgt dem Löwe. Dem löwe. Foarte bine. Bun. Dar leoaică, știi cum se spune? Nu. Dar vecină? Nachbarin. Exact. Și leoaică este Löwin. Löwe, Löwin. Löwin. Löwin. Nu știu cât o să-l folosesc, dar măcar să asociezi forma. Löwin. Da? Da. Good. Am uitat însă un lucru foarte important, cum zici. Ich habe ein Sachen, lucruri. Zahă, di zahă. Ich habe eine Sache vergessen. Noch einmal, ich habe. Ich habe eine Die Sache, Sache. die Sache. Ich habe die Sache vergessen. Dar nu am uitat lucrul, ci am uitat un lucru. Ich habe eine Sache vergessen. Genau, ich habe eine Sache vergessen. Am uitat un lucru. De am uitat un lucru foarte important. Ich habe eine importante Sache. Nu știu să zic asta. Important, se spune? Adică care are greutate. Wichtig. Deci, eu am uitat un lucru important? Ich habe eine wichtige Sache vergessen. Vergessen. Doamne, vergessen. Ich habe eine wichtige Sache vergessen. Și eu am uitat un lucru foarte important. Ich habe eine sehr wichtige Sache vergessen. Sehr gut. Ich habe eine sehr wichtige Sache vergessen. Am uitat un lucru foarte important. E clară construcția? Da, stai să mă și scriu. Scrie. Ich habe eine wichtig. Păi, nu pot să-l pronunț pe wichtige. Wichtig, wichtig. Wichtige. Wichtige. Ich habe eine wichtige Sache vergessen. Asta eu am uitat un lucru important. Exact. Ok. Bun. Lângă hipopotam stătea întins un crocodil. Hipo. Nu știu, hipo. E foarte simplu. Știi cum se spune cal? Pferd. Și este das Pferd, da? Das Pferd, da. Das Pferd. Iar ăsta, hipopotam, este un cal care trăiește pe Nil. Das Nil Pferd. Pe fluviu Nil. Din Egipt, da? Das Nilpferd. Calul de Nil. Asta este hipopotam. Hipopotam. Da, ce faină asociere. Și crocodil? Și crocodile, crocodil, dar de-aia ți le-am pus în aceeași propoziție că sunt ambele das. Das Nilpferd, das crocodil. Deci încă o dată un hipopotam stătea întins lângă un crocodil. Ein Nilpferd liegt Stătea. neben lag neben dem crocodil. Genau, neben dem crocodil, lângă crocodil. Das Da. Nilpferd. Das crocodil. Dar Da? animalele toate stau unele lângă altele, adică lit. Toate, nu? Păi... Nu există. Nu se poate să stea ziță, că Nu, ziță nu. mă gândesc că sună și caragios ziță, să spui la un om și la un animal Nu, diferite știi cine poate să stea ziță? Un câine poate să stea ziță. ziță. Când stă așa pe labele, stă în șezut, da, exact. Aia e ziță, de Aha. fapt. Dar un animal poate, de exemplu, cum spun, girafa stă în picioare lângă rinocer. Di? Girafe, Sau girafă? zest, Nu, asta înseamnă că stă în fund. lit, De fapt, asta înseamnă că se așează zeț. zest, Dar nu, stă în picioare, nu lict. Ștet. tet neben dem crocodil. Nu, lângă rinocer. Steht neben dem Nashorn. Neben dem Nashorn. Da? Da. Gu... Deci, Da? Spune. li sau steht. Da, poate să ștein, să stea în picioare, sau să ligăn, să stea întins. Da. Da? Dar cum spui, maimuța se cațără în copac. De rafă? Afă. Afe. Afă. Der Affe klettert Klettert. auf in den Baum. Fără in. Auf den Baum. Foarte bine. Der Affe klettert auf den Baum. Se cațără în pom. Da? Și coboară din pom. Der Affe steigt unter den Baum. Auf. Tot auf, steigt auf Den den Baum. Baum. Dar de ce punem auf? Păi, cum spui, Auf, eu îl asociez cu auf, că e undeva în sus, urcă, auf. Sau iasă, ai dreptate. Nu Înțelegi? mi-am explicat, am înțeles. Good. Alt animal, nu, un alt animal care se cațără în copac este veverița. Ein anderer Tiere, Dastier. ein anderes Tier, das klettert auf in Baum, auf den Baum, ist Beverița, nu știu. Veveriță este unul dintre cuvintele pe care o să le găsești în limba germană la cuvinte dificil de pronunțat. Aud. Deci, veveriță se spune Eichhorn, Eichhorn. Hai, Horn. Eichhorn, da? Da. Că practic vine de la aihă. Aihă, știi ce înseamnă aihă? Aihă înseamnă stejar. Da? Da. Și probabil că inițial ea trăia prin stejar, că mănâncă ghinda aia. Da, da, Da? da. Ei bine, ai horn, dar cum spui diminutivul de la veveriță? Ai horn hen. Da, dar numai că o ăla de la mijloc capătă un umlaut. Mad hen. Ai horn hen. Genau, ai horn hen. Ai horn hen. Înțelegi? Ce e diminutivul de la veveriță în română? Poftim? Diminutivul de la veveriță în română. Nu știu, spune, habar n-am. Există? Veverițucă. Veverițucă, da, nu știu. Ai hern hern. Problema este că ai hern hern ăsta se folosește pentru veveriță. Adică nu e un cuvânt forțat. Înțelegi? Chiar așa se numește. Das Eichhörnchen. E corect și Eichhorn, dar ei nu prea folosesc. Că, te duce cu gândul la ceva mai mare, așa, știi? Eichhorn. A, probabil că are ea o dimensiune mai mică. Da, dar este Eichhörnchen. Eichhörnchen. Și înseamnă veveriță. Deci, încă o dată, veverița se cațără în copaci? Das Eichhörnchen klettert auf den Bäume. În copaci, exact. Auf den Bäume. Auf den Bäumen. Good. Dar dacă spun doar klettert fără auf, este total greșit? Dacă spui klettert, cum? Klettert den Bäume. Mm-hmm. Spui veverița se cațără copac. Oh, ce urât. Adică da. Se înțelege sensul. Dar ca și în românește, prepoziția aia lipsă te deranjează puțin la ureche. Da, dar uite, asta de parcurs făcând multe exerciții cu auf, steig, auf sau unter, am înțeles-o cu auf, pentru că eu la auf scrie că înseamnă pe sau peste. Nici de cum că este... Da. Adică sensul că în copac sau din copac. Ei zic se cațără pe copac. Pe naiba. Da, de fapt, în nemțește in înseamnă în el, ar trebui să intre în trunchi. Acum, la veveriță, în mod particular, pot să spun că e intră în scorbură. Da, e un caz particular. E un caz particular și ciudat, da. Dar altceva, o pisică, de exemplu, se cațără pe copac. Niciodată în, că nu intră în el. Da, și uite și tu, dacă urci treptele, urci pe trepte. Da, exact. Da, am înțeles. Good. Deci, încă o dată, pe scurt așa, cum spui, un cerb și un hipopotam urmăreau o zebră. Ein Fisch und ein Nilpferd. Sehr good. Urmăreau. Folgen. Eine Zebra. Ein Zebra. Dar urmăreau, nu urmăresc. Folgen. Folgten. Ein Zebra. Folgen. Ein Zebra. Foarte bine. Bun. Dar cum zici... Patrick dorește să vadă o broască. Patrick bist oder sollt? Cum? Dorește. Wünscht. Mhm. Patrick wünscht ein Frosch sehen. Frosch, foarte bine. Bun, dar Patrick mi-a spus să cumpăr o sabie. Mi-a spus că trebuie să cumpăr o sabie. Patrick hat mir gesagt, dass ich muss dass ich einen sabie, nu știu cum e. Sabie se spune jvert, jvert. Ş Schwert. Dass ich das Schwert müssen kaufen. Noch einmal. Patrick hat mir gesagt, dass ich das Schwert müssen kaufen. Müssen kaufen. Cum spui, eu trebuie să cumpăr o sabie. Ich muss einen Schwert kaufen. Foarte bine. Ich muss einen Schwert kaufen. Ah, ok. Ai înțeles acum? Da. Dass ich der Schwert muss kaufen. Nein. Dass ich der Schwert kaufen muss. Kaufen muss, exact. Da? Da, că mus este ăla care se mută. Mus înainte. Trebuie să-l pun la final. Bun. Da, încă o dată, Patrick mi-a spus că își dorește o sabie. Patrick hat mir gesagt, dass wünscht. Nein. Das aruncă verbul la final. Da, dass einen Schwert wünscht. Da, numai că este își dorește. Wünscht sich. Încă o dată. Patrick hat mir gesagt, dass sich einen Schwert, den Schwert wünscht. Cum spui, el își dorește? Wünscht sich. Viu, wünscht. Wünscht sich. Zich. Ok? Da. Dar nu l-am pus pe zich. L-ai pus, dar l-ai pus în altă propoziție. Tu mi-ai spus, Patrick mi-a spus că își o sabie dorește. Înțelegi? Da, nu știu cum. Deci, trebuie zic. Hai să... Sunt două propoziții. Patrick mi-a spus. Patrick hat mir gesagt. Punct. El își dorește o sabie. Zich. Nu? Nu. E o propoziție separată. El își dorește o sabie. Wünscht einen Schwert. Wünscht sich einen Schwert. Exact. Wünscht sich einen Schwert. Da? Da. Și acum toată fraza. Patrick mi-a spus că își dorește o sabie. Patrick hat mir gesagt. Das, das, das. Das. Sich einen Schwert wünscht. Sehr gut. Dass sich einen Schwert wünscht. Că își dorește o sabie. Tu l-ai pus pe sich înainte de das. Data trecută. Înțelegi? Da. Și nu avea treabă cu propoziția Patrick mi-a spus. Da. Bun. Schwert. Aber. Immer. Neben dem Schwert. Hat man einen Schild? Weißt du, was Schild ist? Schild. Schild. Schild e partenaș. Da, nu, e cam la fel, dar vine din altceva, de fapt. Schild, de exemplu, Schild, Namensschild. Ce este Namensschild? Ecuson. Deci este o bucățică așa dreptunghiulară, nu? Shield. Da. Ei bine, shield însemna scut. Că de acolo vine. Ăla s-a micșorat până a devenit mic. Shield. Da? Shield este scut. Și probabil că o să te pună să-i cumperi în curând. Shield și jvert și de-astea. Da. Shield. Dar shield în alt scop l-am introdus. Pentru că știi ce înseamnă Schildkröte? Schildkröte. Nu. Schildkröte înseamnă broască țestoasă. Schildkröte. Că este ca o broască care are un scut. Țestoasă. Da. Da? Crăte este tot broască. Crăte. Ca și froș. Da. Sunt sinonime. Mi se pare că una e de apă și una e de uscat sau nu știu, ceva de genul ăsta. Probabil că și crăte am văzut astăzi. Sunt cele pe uscat. Nu, nu. De crăte zic. Crăte este ca froș. Dar shield, shield crăte sunt și... Care stă și, în apă și, pe și pe uscat, exact, exact. Shield crăte, shield crăte. Da. Good shield crăte. Și asta este the shield crăte. Ia? Ok. Good. Und noch etwas wichtig? Încă ceva important? Am zis corect? No. Da. Noch etwas wichtiges. Nu mi-aș fi dat seama de ce wichtiges. No, etwas wichtiges. Cum spui, eu cumpăr ceva proaspăt. Ich kaufe etwas fish. Yes. Să știi că am uitat de ce trebuie să punez. Pentru că este substantivizarea adjectivelor sau adverbelor. Ah, da. Aveai exercițiile alea unde puneai etwas interesantes. Da, da, da. Etwas frisches. Nu? Îți aduci aminte acum? Da, îmi aduc aminte, da. Și dacă spun ceva important, etwas wichtiges. Wichtiges. Dacă spun ceva, etwas wichtig nu e, e incomplet. Am înțeles. Ja, etwas wichtiges. Muss ich noch sagen. Cum zici, pisica urmărește un șoarece? Die Katze folgt einen Maus. Noch einmal? Die Katze folgt einen Maus. Folgen cere dativ. Folgt einen Maus. Mm-hmm. Die Katze folgt einen Maus. Dar dacă îl urmărește în sensul să-l și prindă, să-l vâneze, nu-l urmărește, nu se ține după el. Jagd. Ja? Jagd. Jagd einen Maus. Einen Maus. Numai că Maus este? Die Maus. Jagd einen Maus. Mhm. Die Katze jagt einen Maus. Einen Maus. Dacă l-ar fi urmărit să ținea după el, era folgt der Maus. Da? Bun. Am fobie de ei, nici măcar nu mai vreau să facem propoziția, că eu mi și imaginez. Bun, atunci, cum zici, o să facem o propoziție cu un animal prietenos. Machen wir eine Sätze? Stop! Pe ce loc trebuie să fie verbul? Nu am întrebat, am zis. Da. Wir machen... Eine Sätze? Nu, e Satz, Satz. Sätze înseamnă propoziții. Propoziții, da. Wir machen einen Satz. Der Satz. Einen Satz. Einen Satz. Cu un animal prietenos. Mit ein freundliches Tier. Ce este mit? Mit einem freundlichen Tier. Noch einmal mit? Mit einem freundlichen Tier. Foarte bine. Mit einem freundlichen Tier. Zum Beispiel die Schlange. Was ist die Schlange? Scharpe. Scharpe. Și ce mai înseamnă Schlange, știi? Nu. Schlange mai înseamnă coadă. Coadă. Coadă la un magazin sau la când stă lumea la coadă. Da? Aia este coadă. Nu coada unui animal. Înțelegi? Da, seină șlanga, adică uite o coadă, la stau oamenii la aliniați după ceva. Șlanga. De exemplu, la casa la Kaufland. Da. Da, seină șlanga. Sau șarpe. Bun. O să-i cumpăr lui Patrick de ziua lui un papagal. Ich kaufe Patricks Geburtstag. Așa. Papagal, știi cum se spune? Nu. Papagal se spune der papagai. Der papagai. Și se scrie papagei. Papagei. Se citește papagai. Der papagai. Deci încă o dată. Și Și der. de. Ich kaufe Patricks Geburtstag. Nu. Că nu-i... Patrick's Geburtstag înseamnă ziua lui Patrick. Da. Dar eu îi cumpăr lui Patrick. Cum spui la mulți ani de ziua cuiva? A născut un Geburtstag. Zum Geburtstag. Exact. Pentru ziua ta. Îți doresc toate cele bune de ziua ta. Pentru ziua ta. Da. Deci, spui, Ich kaufe Patrick zum Geburtstag. Ich kaufe Patrick zum Geburtstag einen Einen Papagei. Papagei. Zum Geburtstag. De ziua lui. Asta înseamnă zum Geburtstag. Și, de exemplu, când dau ciocolată și spun, das ist für Patrick Geburtstag? Nu, nu înțeleg contextul, adică ce faci cu Asta ciocolata? este pentru ziua lui Patrick. Îți dau ție o ciocolată și spun, asta este pentru ziua lui Patrick. Adică îți dau de ziua lui. Poți să spui Das ist für Patrick's Geburtstag. Asta este pentru în cinstea zilelui Patrick, în sensul ăsta, nu? Da. Das ist für Patrick's Geburtstag. Da? Urmează și trebuie să duc la grădiniță și nu știam cum e corect. Das ist du, Patrick's Geburtstag. Sau, cum spui, Patrick are ziua de naștere și v-am adus astea. Patrick hat Geburtstag und ich bringe das. Și am adus astea. Und ich habe das gebracht. Dar le-am adus cu mine. Mitgebracht und habe das und ich habe das mitgebracht. Und ich habe das mitgebracht. Am adus acestea cu mine. Da? Da. Good. Wann hat er Geburtstag? 11 iunie. În nemțește Am sp vrut să zic 11 iunie. Da? I-am zis cuiva și n-a înțeles cum am zis. Păi... exact cum ți-am zis ție, am zis. Da, știi de ce n-am înțeles? Pentru că în capul lor nemțesc nu există fără prepoziție. Am 11. Am 11 iunie. Am 11 iunie. Dacă ai spus numai cu 11, adică și nu a fost foarte atent sau nu știa la ce te referi, probabil că n-a percutat. Da? Dar nu mi-a intrat foarte bine În reflex asta cu am? în reflex cu am, Da, da. să spui. De exemplu, la ceas să-ți spun om noi. Om noi nu ur. Noi. La ora 9. Om noi Da. ur. Da. Good. Așa, deci cum am spus, am 11 iunie, hat er Geburtstag. Am Un 11 iunie. 11 iunie, good. Un musst du etwas kaufen. Ja. Șocolată, o dar zo, ja. Good. Ciocolată. Maimuța am zis, der Affe, leu. Un alt animal, cum spui, un alt animal sălbatic este tigru. Exact la el mă gândeam dacă mă întreb. Este tiger sau T. tiger în engleză? Tiger în engleză. În nemțește se scrie la fel și se citește tiger. Tiger. Tiger. Tiger und Löwe. Löwe. Tiger, löwe. Tiger und Löwe sind animalele preferate. Întâi, cum spui, sunt animale sălbatice. Wild, wild. Sind Wildtiere. Noch einmal, sind animale. Sind wild tiere. Wildtiere. Wildtiere, da? Ferate bevorzugen. Da, este și befortiugăn, dar în contextul ăsta nu este befortiugăn, pentru că se spune belipt. Adică tu vrei să spui animale care îi plac cel mai mult. Da. Befortiugăn este, de exemplu, eu mă duc la Linz, dar prefer să mă duc cu trenul. Înțelegi? Da. A, în sensul ăsta e befor, adică nu, dintre două variante, befor-ciugă 1. Dacă îmi spui mâncarea mea preferată, adică mâncarea care îmi place, este belipt, pe care o iubesc. Da, Belipt. am înțeles. Asta e diferența. Befor-ciugă sună cumva oficial așa și neutru, adică un copil nu poate să aibă un animal pe care befor-ciugă. Știi? Da. Ei iubesc animalele alea pe care le preferă. Și un fel de mâncare preferată pe lipt este, Da, nu? da. Mein beliebtes Essen ist der Salat. Mâncarea mea preferată este salata. Știi? Dar ce-i beliebtes Essen? Das Essen. Ah, das Essen. Das Essen. Mein beliebtes Essen. Good. Sper ca în Linz să văd o cămilă. Ich hoffe, dass ich in Linz eine Camel, camel, das camel. Eine Kamel sehe. Noch einmal? Ich hoffe, dass in Linz eine Kamel sehe. Cine? Haben Sie es? Ich hoffe, dass ich in Linz eine Kamel sehe. Genau. Dass ich in Linz ein Kamel, das Kamel. Okay. Das Kamel sehe. Sehe. Ja? Sehe. Sehe, că ich. Am zis N, da. Da? Bun. Deci das Kamel. Da. Cum spui, eu am o masă și două scaune. Ich habe einen Tisch und zwei Stühle. Stühle, da? Deci Da. un scaun se cheamă ștul. Da. Dar ștul înseamnă scaunul ăla cu spătar. Da. Da? Dar scaunul ăla fără spătar, știi cum se cheamă? Hocker. Hocker, foarte bine, hocker. Pentru că cu hocker trebuie să asociezi un alt cuvânt și anume hocker. Hocker. Ce este asta? Înseamnă cocoașă. Cocoașă. Cocoașă. Cum are Camila. Da. Da? Dar un om poate Da, avea sau cocoașă? un om poate să aibă, dacă e cocoșat, da? Dacă ai Da. o curbură a cocoașei, a spatelui. Da. Deci, și cum spui, o Camila are două cocoașe. Ein Kamel hat zwei Höcker. Höcker, exact. Höcker, că și la plural și la singular au aceeași formă. Höcker. Ein Kamel hat zwei Höcker. Da? Da. Știi ce mai înseamnă Höcker? O să vezi Nu. sigur cartonul ăla de ouă. în care sunt ouăle, 10 ouă sau câte sunt, că are adânciturile alea care seamănă cu niște cocoașe. Da? Aia se cheamă cofrag de ouă, cofraj de ouă. Aia e tot hocker. În caz că o să vezi în magazin, dry sixter hocker aer, adică un cofraj de 30 de ouă. Da. Cutia aia. Da, asta e forma mai folosită, cocoașă. Da? Cocoașă. Și știi ce mai înseamnă hocker? Mai înseamnă și o movilă de pământ, ca un deluleț, așa, știi? Da. Pe-n parc sau pe la țară, hocker. Hocker, mi-a venit în cap. Good. Hipopotamul și maimuța mănâncă frunze. Das Nilpferd. Foarte bine. Das Affe. Der Affe. Und der Affe ist. Mm-hmm. Nu mai știu ce ai zis. Frunze. Ist Blatt. Noch einmal? Ist Blätter. Încă o dată. Der das Nilpferd. Mm-hmm. Der Affe. Mm-hmm. Essen, câți mai mulți? Blätter. Blätter. Mănâncă frunze. Da? Da. Good. Tot din familia asta avem koala bear. Ce este koala bear? Ursul. Koala. Koala, da. Și panda bear. Un supar. Și mai avem der ice bear. Ursul polar. Ursul polar, da? Îți mai aduce aminte cum am spus că se spune a fura? Gestolen. Gestolen înseamnă furat. Stelen. Stelen, da? Da. Sau clauen. Sau clauen. Dar cum spui, eu pun farfuria pe masă. Ich stelle den Teller auf den Tisch. Noch einmal. Ich stelle den Teller auf den Tisch. Foarte bine, că o pun, e acuzativ, da? Da. Și cum spui, eu fur o farfurie. Ich stelle einen Teller. Mhm. E vreo diferență între aceste Stellen? Nu văd. Este una în scriere. Care e? Deci, când o pui, este S-T-E-L-L-E-N, nu? Stellen. Da. Și când o fur, e doar cu unul? Și cu H. Stechlen. Stellen. Stellen. Și Gestolen este Gestochlen. Gestolen, furat. Da. Da? Este și o diferență de pronunție. Când a pune este Stellen. L-ul e mai scurt, Stellen. Pe când ălaltul este Stellen. E mai lung, pentru că este urmat de H. Stellen. Da. Da? Stellen. Stellen. Bun. Deci Stellen. Dar cum am mai zis că se spunea fura? Clown, foarte bine. Clown este un pic mai, cum să spun eu, mai de argou, așa, mai de... Înțelege toată lumea ce înseamnă, dar el vine de la clauă. Știi ce înseamnă clauă? Am discutat despre clauă vreodată. Clauă înseamnă gheare. Gheare? Gheare. Cum au animalele. Da. Da? Și practic de-aia înseamnă clown, adică a pune mâna, a lua cu gheara, a lua cu laba, știi? A fura. Da, înțeleg. Înțelegi? Da, da. Clau. Că în contextul ăsta să-l auzi mai des. De exemplu, bear clauă. Bear, înseamnă ghearele de urs. Ghearele de urs. Cum zici ce am mai uitat foarte important, cangur. Cum spui? Cangurul sare des. Cangur, nu știu. Cangur se spune canguru. Canguru. Și uneori se scrie cu a umlaut și atunci e kangaroo. Kenguru. Kenguru. Kangaroo springt oft. Springt oft, da? Bun. Alte animale din astea uzuale, cred că le-am acoperit pe toate. Da, pa, se spune. Leopard însemnând Ala cu pepe. Păi odată poate să fie leopard Leopard, ok. sau pantera. Der leopard, der. Mi se pare că pantera e neagră, nu? Da. Der și e tot der, der, der leopard. Der leopard. Dar Leopard. există vreo regulă? Bine, care să o știi, că acum Cu te genul nu folosești de prea. animale? Nu, nu, nu e. Adică nu știu să fie. Mie mi se pare că sunt. Asta e chestia că Nilpferd este. Că îi vine din Dasferd, e Das. Crocodilul și el e tot Das. Camila-i Das, dar girafa e Di. Da, am văzut, da, nu e nicio Das regulă. kenguru. Der Wolf, der Löwe, der Elefant, der Tiger, nu, nu, adică nu știu să fie. Și cred că dacă ar fi complicat de ținut minte, că sunt așa împrăștiate încât. Da, n-are rost. Bun. Și câteva mai folosite dintre păsări. Din astea domestice știi, găina e. Das Huhn, das Hahn. Lenkur, găina cu cocoșul. Cocoșul este Han. Das, cocoșul e der Hahn și găina e das Huhn. Das Hun, foarte bine. Das Hun. Și puiul? Este Kuchen, Händel Cum? și Hähnchen. Da, Cele așa. cinci. Trei denumiri. Da, în funcție de puișorul, da. Hen-hen. Asta o să găsești la magazin la cumpărat mâncare. Hen-hen. Da, și când să-mi spui tu, habar n-aveam ce cumpăr. Eu toți îi vedeam pui. Hen-hen. Bun. Și Han. Și Wasserhahn? Ce mai înseamnă Wasserhahn? Wasserhahn. Cocoș De apă. de apă. Nu. Înseamnă robinet. Wasserhahn. Wasserhahn. Da. Că știi de ce? Că primele robinete de apă nu erau din astea care se învârte, erau din alea, probabil că și acum tot așa, e vertical, pe care apeși pe el. Da. Nu ca în România de se învârt. Și semăna cu un gât de cocoș, li se părea lor, Wasserhahn. Da? Da, așa este, da. Bun. Gâsca este Gans? Gans. Rața, știi, ente, nu? Da. Taubă. Ce anume? Di taubă. Ce este? Di taubă. Asta trebuie să-l notezi. Taubă. Taubă. În primul rând, ce Nu înseamnă știu. taub? Nu știu. Taub înseamnă surd. Taub. Da? Da. Iar taubă, di taubă, înseamnă porumbel. Porumbel. Porumbel Da. sau turturică. Da. Porumbel. Der Taubă. Bun. Din astea utilizate. Adler. Der Adler. Vultur. Exact. Der Adler. Este vulturul. Ce mai... Papagal? Papagal, ai zis. Papagal, da? A, și încă ceva foarte care se folosește. Falcă. Der falcă. Falcă. Falcă este înrudit cu vulturul și este șoim. Falcă. Da. Falcă. În engleză este falcon, ca să-l asociezi. Falcă și Nu aș falcon. vrea să asociez că habar n-am avut. Falcon și falcă. Parcă. Este și un film care se chema Der Malteze Falcă. Șoimul maltez. Un film despre al doilea război mondial. Der Malteze Falcă. Șoimul maltez. Good. No handere tire? Oder Vogel? Was willst du wissen? Ah, ce-am uitat să spun. Was ist ein Seepferdchen? Das Seepferdchen. Călus de mare. Călus de mare. Seepferdchen. Seepferdchen. Da. Die Libelle, was ist die Libelle? Mă gândesc că libelula. Libelula, dar știi ce mai înseamnă die Libelle? Nu. Libelle este chestia aia cu care, dacă ai văzut-o, se măsoară dacă ceva este drept sau nu. Boloboc. Bolboc. Exact, ăla este, Libelle. Libelă. Die Libelle. Sună interesant, italienesc. Da, die Libelle. Di spină? Spină? Spină, di spină. Nu știu. Adică știu, dar nu mi-aduc aminte acum. O să Dar am auzi auzit. în curând despre Spenemann. Spineman, nu Spenemann, scuze, Spineman. Spineman înseamnă Spider-Man. Oh, da. Spineman. Deci spine înseamnă păianjen, nu? Da, știm cu ea. Spineman. Spineman. Schmetterling? Loture. Foarte bine. Di vespă? Viespe. Exact. Viespea. Ce mai era? Din astea uzuale știi. Din mucă? Un țânțar. Și cum spui, țânțarul mă enervează. Die Mücke ärgert mir. Nochmal? Ärgert mich. Die Mücke ärgert mich. Musca Die Fliege. Das Fliege. di flighe. Die Fliege. Da, ai auzit de expresia Mach eine Fliege? Mach eine Fliege. Nu. Mach eine Fliege înseamnă dispare de aici, zboară de aici. Wow. Înțelegi? Pleacă de aici. Mach eine Fliege, fă ca musca, dispare. Da? Știi ce? Da? Nu știu, furnici. Furnică sunt depinde de cum să spun știi cum se spune când îți amorțește ceva? Nu. A furnica. Se cheamă kribbeln. Kribbeln. Kribbeln. Adică ai furnicături. Știi senzația aia când te înțeapă așa, când ți-a amorțit ceva. Aia se cheamă kribbeln. Kribbeln. Dar furnica ca animal este Ameise. Die Ameise. Die Ameise. Furnică. Ia, a furnica este kribbeln. Da? Da. Și încă una pe care trebuie neapărat să o știi este die Motte. Die Motte. Asta înseamnă molie. Da, așa, molie. Molie, dacă vrei să cumperi din alea antimolie. Da, mă confrunt cu ele. Da, da. Cum se zice, un elicopter aterizează. Nu știu, nici unul, nici altul. A ateriza se spune London. London. London. Calent, a, în engleză. London. Și elicopter se spune Hubschrauber. Hubschrauber. Deci, der Hubschrauber landet, elicopterul aterizează. Da. Dar numai Schraube, ce înseamnă? Cum? Schraube. Schraube, nu știu. Înseamnă șurub. Nu știu. Nu ai știut șurub? Da, dar ciocan știi cum se spune? Nu. Cred că știi. Se spune hammer. Nu am știut. N-ai auzit niciodată de der hammer? Nu. Hammer. Hammer înseamnă ciocan. Și asta se mai folosește într-o expresie pe care o să auzi des, mai ales la tineri, adolescenți. Das ist hammer. Sau das ist der hammer. Asta înseamnă că este foarte tare, este foarte, foarte mișto. Das ist der Hammer. Asta este tare. Și der Hammer înseamnă ciocan. Dar sigur ai auzit de Schnitzel Hammer. Da. Da. Schnitzel Hammer. Adică îl deduc. Îl deduci acum. Schnitzel Hammer. Bun. Și există și în germană, revin la da. Molie. Da, spune. Există molie de alimente și molie de haine? Există așa ceva? Știi să existe? Nu, eu nu știu nici în românește care e diferența dintre ele. Am înțeles. Molie este da, motă. Spune, da? Din motă. Ăsta alea care zboară prin cameră. Da, da, da. Da? Ok, mă da. Gândesc că... E suficient să știu din motă? Da, te uiți pe etichete și vezi dacă e motă. Da? Good. Fragen? Ich habe keine Fragen. Nur eine. Da, nur eine. Că e die Frage. Da, nur eine. Am foarte multe cuvinte și da. Nu știu să mi le trec pe toate. Nu, le reluăm și vedem... Animalele eventuale trec pe o foaie? Da, animalele trecerile pe toate pe o listă, așa cumva. Am găsit o listă pe internet și mi-am listat-o cu câteva animale și cu imaginea, ca să asociez. Să asociezi. Am pus-o și pentru mine și pentru Patrick, să asociem animalul cu... Dar sunt puține, nu le am pe toate. Și puține astea... Învățați împreună. Da, le-am pus pe ușa lui și ne uităm împreună. Dar animalele nici nu se mai spun la separat. Îți zic restul. Da. E Clauen a fura cu Stellen. Clauen ăsta asociază-l cu clauă cu gheară. Da. Ok. Beverben. Asta da, asta este important. Spielerisch. Nu, asta nu. Că dacă știi Spielen, îl deduci pe Spielerisch, jucăuș. Așa. Spielerisch. Wunsch, ai zis să trec. Wunsch e dorință, da. Deși dacă știi Wünschen, da. Nu mai e nevoie de el. Wünschen și Wunsch. Tirisch? Wunsch o să auzi des la restaurant sau pe astea când spun noch einen Wunsch? Adică încă ceva? Mai doriți ceva? Încă o dorință? Mhm. Tiriș nu, că e de la animal, de la tir. Și o să-i spun că ei have tire. Tiri și ai zis că nu Nu? trebuie, Folgen? Folgen, da, urma. A Sau urma, urmări. Folgen. Da. Der Schwert? Schwert, da. Sabie? Schwert și shield. Sabie și scut. Da. Belit, asta e interesant Da, până la urmă. preferat. Wasserhahn, grec, pentru că mi-ai spus mai de mult și nu l-am mai ținut minte deloc. Robinet. Dar chiuvetă știi cum se spune? Nici chiuvetă. Chiuvetă se spune becken. Das becken. Ca și pahar. Nu ca și pahar, ca și... Becher e pahar. Becherie, da. Becken înseamnă de fapt bazin. Bazin. Și bazinul pe care l-are un om, șoldurile. Știi cum se spune, bazinul. Da. Ăla e tot becken, das becken. Li se pare lor că e ca o chiuvetă. Mach eine Fliege, asta Mach nu eine trebuie Fliege. pahar. Asta este expresie. Dispare de aici. Când te Da. deranjează Patrick, îi spui Mach eine Fliege. Zboară de aici. Da. Poate muscă. Criben. Kribbeln, Criben. kribbeln. Criben. Și asta este a furnica sau a amorți Da. sau animalul, adică animalul, insecta este die Ameise. Amaze. Kribbeln asta, de exemplu, o să te întrebe la medic când o să te mai duci, o să te întrebe, hatten Sie Kribbeln? Adică ați avut amorțeli, furnicături în mâini, în picioare? Kribbeln. Apropo de asta, amețeli? Cum se spune amețeli? Ai amețeală, amețește, așa, vertij. Se cheamă Schwindel. Cum? Schwindel. Schwindel. Schwindel. Schwindel. Astea vin într-o expresie. Schwindel und Erbrechen. Schwindel und Erbrechen. Erbrechen, știi ce înseamnă? Nu, Erbrechen. Avomita. Exact. Deci, Schwindel und Erbrechen. Amețel și senzație de vomă, că de obicei el vin la pachet. Așa este, Poate să da. fie și separat, desigur, dar să le ții minte în contextul ăsta. Schwindel, oder Erbrechen, ați amețit sau ați avut senzație de vomă sau kribbeln, furnicături. Fibon, da. Kribbeln, kribbeln, da? Cu K, kribbeln. A Teresa Laudan. La London. London, scuze. London, London. Ok, și Hammer Ciocan. Hammer ciocan. Și șraubă șurub. O să facem la un moment dat într-una din dățile viitoare și astea. Șurub, ciocan, patent. Știu că nu le Da. folosești des, dar e bine să le auzi, să le... Și mai vreau o altă dată tot ce ține când mergi să probezi. Haine. În afară de unțien, da. Da, cu mărimi, cu astea, Unțien. da, o să facem. Sigur. Da. Ok. Bine, atunci, alte întrebări? Alte întrebări nu am. Nu mai ai. Bine, o să mai reluăm animalele pe scurt, într-una de dățile viitoare, înainte să mergeți la zoo, ca atunci când te duci să fii în cunoștință de cauză, Am când te înțeles, uiți la da. ele. Bine, atunci rămâne miercuri? Ok, Miercuri. miercuri la 8:30. Da. Good. O Tschüss. seară frumoasă. Like Tschüss. false. Tschüss.